بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood. Mga kapatid sa Islam at mga kababayan namin, ito po ay isang pagpapayo sa lahat at especially po para sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mga kapatid na Muslim, ang payo pong ito ay para sa lahat na magbibigay sa atin ng pagpapahalaga o magbibigay sa atin ng benepisyo o kahalagahan o di kaya ay mga bagay na ikabubuti natin. Una ay ang paghanap ng kaalaman. Tunay na ang ating relihiyong Islam ay relihiyon na kung saan naguutos sa tao unang-una na hanapin niya ang kaalaman. At ang ipinapakahulugan sa kaalaman dito ay hanapin ang katotohanan. Sapagkat sa katotohanan, ang siyang maglalagay sa tao sa kaligtasan niya dito sa mundo, kaligayahan niya dito sa mundo, at kaligtasan at kaligayahan niya sa muling o di kaya sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, ang unang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sinabi niya na iqra, a'udhu billahi minashaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, magbasa ka sa pamamagitan ng pangalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. At ang pagbasa dito, mga kapatid sa Islam, ay nagpapatunay na inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala tayong mga Muslim na hanapin ang kaalaman, basahin ang kaalaman, hanapin ang katotohanan. Mga kapatid sa Islam, tunay na ang paghanap ng kaalaman ay kinakailangan ng matinding pagsisika. Sapagkat hindi mo makukuha ang tunay na kaalaman, unang-una, kung hindi ka tumatanggap ng kamalian. Kung ang puso mo ay napakatigas na paninindigan mo ang iyong paniniwala at ang iyong prinsipyo, kahit na ito ay mali, na siyang nakagisnan mo, na siyang kinalakhan mo, at na siyang natutunan mo, tunay na hindi mo matatanggap o makukuha ang tunay na kaalaman o ang totoong kaalaman o ang katotohanan. Kaya kinakailangan mong tanggapin ang katotohanan kapag naghanap ka ng kaalaman. Ikalawa, ang kaalaman na ito, mga kapatid sa Islam, ay kinakailangan ng zakah na tinatawag. O kinakailangan ibigay natin ang karapatan ng kaalaman na ito. Ito ay ang pagsasagawa nito at pagpapahayag nito sa mga tao. Pagpaparating nito sa mga tao. Sugod ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi bilang pagpayo niya at pag-uutos niya sa umma na ito na iparating ang katotohanan. Sabi niya, "Balligu anni walau aya." Iparating ninyo ang tungkol sa akin kahit na isang talata lamang mula sa marangal na Quran. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay niya ang pangangailangan natin dito. Ginanap niya at kinumpleto ang ating relihiyon at ibinigay niya at ginanap at kinumpleto ibinigay niya ang lahat ng biyaya natin. Tunay na sinabi niya ang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tunay na ginanap ko at kinukumpleto sa inyo ang inyong relihiyon. Mga kapatid sa Islam, tunay na sa pagpaparating mo ng kaalamang ito, ng katotohanang ito, tiyak, hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Yan ang laging mong tatandaan. Sapagkat marami sa ating mga kapatid na nakapag-aral o di kaya ay naghanap ng katotohanan at ipinarating nila ito, inaasahan nila na ang lahat ay magiging kakampi nila. Hindi ho, mga kapatid sa Islam. Sapagkat ang kaalamang ito ay merong tatanggap, merong hindi maniniwala, at merong kakalaban sa iyo. Yan ang lagi mong tatandaan. Na mabuti kung merong tumanggap, at yan ay kakaunti lamang. Ikalawa, may mga taong hindi nila ito tatanggapin, at may mga taong kakalabanin kapat kukontra sa iyo at sasalungat sa iyo. Ito ang pinakamahirap. Kaya't mga kapatid sa Islam, ang pagpaparating ng kaalamang ito ay kinakailangan ng sabar. ng pagtitiis, pagtitimpi. Sapagkat hindi lahat ng tao ay magiging kakampi mo. You cannot please everyone. Hindi mo makukuha ang loob kung hindi mo magiging kakampi ang sinuman. O di kaya ang bawat isa. Kaya mga kapatid sa Islam, sundin natin ang pamamaraan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa paghanap ng kaalaman, sa pagpaparating ng kaalaman. At huwag nating iparating sa mga tao na sila'y walang alam. Sapagkat ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin tinatanggap ng mga tao ang iyong pagpaparating ng kaalaman. Kaya nga't isang eskola, sinabi niyang, huwag ninyong hanapin. Huwag kayong maghanap ng kaalaman para lang makipagtalo sa mga maalam. At para ibaba ang mga tao. Kaya ang kaalaman na ito ay kinakailangan ng khuluk. Kinakailangan ng mabuting asal. At mga kapatid sa Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin na hanapin ang katotohanan at alamin ang katotohanan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon nung digmaan sa Badr ay mayroon silang mga na-captured na mga mushrik mula sa Quraysh. At marami sa kanila ay binayaran o di kaya ay tinubos ng kanilang mga kamag-anak para lamang maligtas o para palayaan sila ng mga Muslim. Sapagkat ang desisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palalayaan sila kung meron silang panubos. Subalit ang ilan sa kanila o di kaya ang karamihan sa kanila o di kaya ang ilan sa kanila ay wala silang panubos. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turuan ninyo ang mga taga Madina kung paano sumulat at bumasa at yun ang ransom ninyo. Nagpapatunay ito na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapahalaga sa kaalaman. Siya ay nagpapahalaga sa kaalaman. Mga kapatid sa Islam, ang pagpapayong ito ay mula sa inyong lingkod, ang inyong tanggapan ng Islamic Center at Old Sinaiya, at ang aming tanggapan ay bukas mula sa Sabado hanggang Huwebes, at ito ay nagsisimulang magbukas hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, at magbubukas uli ito ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At kung ano man ang aming maipaglilingkod sa inyo ay ito po ay karangalan namin upang kayo ay maturuan at mabigyan ng kaalaman. Marami pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Abdul Fattah Zakaria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.